բաժանում ձիաբանիս հետ։ Բերդաքաղաքի և Ալեքսանդրապոլի անկումից հետո այլևս ինչ էր մնում իմ երազներից, գրեթե ոչինչ, իմ քաջ զինվոր Ախոն էլ չկար, և ես որոշեցի հեռանալ Հայաստանից, ծանր էր ինձ համար այդ վճիռը, բայց ուրիշ ելք չունեի. Արաբոյից, Սերո Փախբյուրից և Գևորգ Չաուշից հետո իմ վերջին 30 տարվա փոթորկալի կյանքը անցել էր Անդրանիկի հետ, իսկ Անդրանիկը չկար, ես նրա հետ էի եղել, և պետք է գնայի նրա ետևից. Իմ բաժանումը հեծյալներիս հետ եղավ նոր Բայազետում, Ծովազարդի լեռների վրա, կանչեցի իմ զինվորներին, առանձին համբուրվեցի բոլորի հետ և ամենքին կոչ արեցի գնալ, ով ուր կամենում է, ու գնացին իմ նախկին կամավորական գնդի հայդուկ զինվորները, ինձնից բաժանվեցին Մորուկ Կարապետը, Չոլոն, Փեթարա Իսրոն, Զնգլիկ Պետոն, Հիսնապետ Սմբուլ Արշակը, Աղջնա Վահանը և շատ զինվորներ Մանասկերտից, Խլաթից ու Մշոտաշտից։ Ինձ հետ մնաց միայն իմ ձիապան Բարսեղը, թացեին աչքերը, երբ նա մոտեցավ ինձ, գլուխը կախ սպասում էր իմ հրամանին. «Դու դարձյալ տխուր ես քայլում, և քո ձիապանից ավելի գլխի կոր ես, մի ձեռնափայտ կա ձեռքիդ և մի դատարկ ուսապարկ շալակիդ, դու նույնիսկ ավելի տրտում ես, քան այն օրը, երբ նույն ձիապանի հետ մենակ անցնում էիր Տարունի դաշտով, դու կորցրիր երկու հայրենիք, քո չքնաղ Տարոնը և Կապույտ Բերդաքաղաքը Սինամ գետով»։ Ահ, դու ուզում ես նստել Ծովազարդի այստեղ քարաժայռին ու անձնատուր լինել խոհերիդ, նստիր, չեմ ուզում դիպչել քո արցունքներին և վրդովել քո և քո զինվորի մենությունը։ Իմ ձիապանը ինձ հետ եկավ մինչև Թադեի վանքը Մակու Սալմաս տանող ճանապարհի վրա։ Վանքի ծառա գինդ վարդապետը մեռած էր, այդ այն կորովի վանականն էր, որ 30 տարի առաջ հայդուկային խմբերին զինելով ուղարկում էր դեպի Արևմտյան Հայաստան։ Այդ ճանապարհով անցել էինք նաև մենք, մեր բեռները Տավրոսի փոթորիկների միջով հասցնելով մինչև Մարնիկի ու Բերդակի սարերը։ Վանքի մոտով անցնելիս իմ նպատակն էր ստուգել նմանապես, թե ինչ եղավ Մշեցի Տիգրանը, որին Գևորգ Չաուշի կնոջ և երեխայի հետ արջի ծմագից հանելով փախցրել էի դաշտի գյուղերը։ Ասում էին, որ դեռևս պատերազմից առաջ Տիգրանը նրանց Մեհմեդ Էֆենդու օգնությամբ տարել էր Վան, այնուհետև դեպքերն այնպես էին դասավորվել, որ Տիգրանը Գևորգի կնոջը Վանից ուղարկել էր Կովկաս, իսկ ինքը Վարդգեսին առած Աբաղայի դաշտով մտել էր Թադեի վանքը և այնտեղից անցել Պարսկաստան։ Ես իմ ձիապանի հետ Թադեի վանք մտա Իրիկնային զանգերի ղողանջով, ինչպես մտել էի առաջին անգամ Մշեցի Տիգրանի հետ լեռներից իջնելիս։ Զարմանալի սրտագրավ մի դյութանք ունեն գյուղական զանգերի ողանջները Իրիկնային պահերին։ Իմ առաջին այցելության ժամանակ մի պառավ կար վանքում, որ վանքի տան տեսներ, մի ջրաղաց պան, մի հովիվ և մի վարդապետ։ Նրանցից միայն պառավն էր մնացել, մի զառամյալ էակ, որ քայլում էր կուզեկուզ, գրեթե հողին կպած, մաշված գավազանը ափի մեջ, միջամատին ավարայիրի մատանին։ Արևի ժամացույցը կրկին իր տեղումն էր վանքի ճակատին, ինչպես տեսել էի շատ տարիներ առաջ, բայց չկար հաստ կոպերով վարդապետ գինդը, որ օրեկան երկու անգամ այդ քարակոպ ժամացույցի արձակած տվերներին նայելով հանդիսավորությամբ քաշում էր վանքի զանգակները։ Այդ պաշտոնը այժմ կատարում էր զառամյալ գինը, ինքն էր քաշում և ինքն էր ժամերքում վանքի մեջ իր դողդոչ ձեռնափայտին կրտնած, որովհետև ուրիշ ուխտավոր և աղոթարար չկար։ Մախտանքից հետո ավելը վերցնելով մաքրում էր հատակը և դուրս գալով հաստ կողպեքով երկյուղացությամբ փակում էր երկաթյա դռնակը։ Վանքի շրջափակի գերեզմանոցը, ուր առաջազիվ մի քանի հին շիրիմներ էին երևում, այժմ ավելի ընդարձակվել էր։ Պառավը մեզ ցույց տվեց այդ հանգստարանի եզրին բարձրացած մի փոքրիկ շիրիմ, այդ հողաթմբի տակ թաղված էր Գևորգ Չաուշի որդին։ Պառավը պատմեց, որ Վանից դեպի Ավարայր դաշտը անցնելու ճանապարհին Վարդգեսը մրսում է և մեռնում Թադևոս Առաքելի վանքի մեջ, Մշեցի Տիգրանը նրան թաղում է այդտեղ, իսկ ինքը գնում է Պարսկաստան։ Ես եւ մշեցի Տիգրանը մեր ձերքերով նրան հող ամփոփեցինք, ասաց խեղճկինը, աչքերը սրբելով։ Վարդգեսը թաղված էր գինդ վարդապետի տապանից երկու քայլաչափ դեպի արևելք, վանքի ջրղած բանի կողքին, հուշատախտակին գրված էր. «Վերջին բարևս տարեք Հայասկին, վերջին համբույրս որդիս Վարդգեսին»։ Ես ավելի պատճառ ունեի լալու, բայց իմ ձիապանը ավելի շուտ փլվեց։ Առանց այդ էլ նա վշտացած էր, որ շուտով բաժանվելու էր ինձնից։ Շարունակ դեպի ետեր նայում և որքան հեռանում էր Հայաստանի սահմաններից, այնքան դանդաղեցնում էր ընթացքը։ Ինչ կախարդական բան է այս հայրենիք հասվածը, այս Հայաստանը։ Երբ նա մեր ձեռքին է, մենք չենք զգում, թե որքան գրավիչ է այն և թե որքան շատ բանով ենք մենք պարտական նրան։ Մենք կորցնում ենք նրա հետ վարվելու կերպը, նրան բոլորանվեր սիրելու եղանակը, իսկ երբ նա կաշկանդված է կամ ստրկության մեջ է, սկսում ենք մորմոքել նրա կորոտից։ Երբ նա ազատ է, անփույթ ենք դառնում նրա հանդեպ։ Երբ նա գերված է, սկսում ենք ահ ու վախանել ու տանջվել նրա համար, ուրիշներին էլ տանջելով մեզ հետ և ճիկ ու ջանք թափել, որ ազատենք մեր ձեռքից անզգուշությամբ փախցրած դրախտահավը։ Գիշերը լուսացրինք Թադևոս Առաքյալի վանքում։ Առավոտ շուտ մտանք վանքի ախորը, ուրիմ ձիներ կապված, վերջին հայդուկ կամավորի վերջին նշույկը։ Ինձ տեսնելով սկսավ սանձը ծամել, թիմարեցի մեջքը և թամբը դրեցի վրան, մի պահ առանձին մնացի Երիվարիս հետ, այդ տեղ էր, որ ես լաց եղա։ Արտասվեցի մենության մեջ իմ և իմ նմաների կորած բախտի համար, բայց դա կարճատև մի միջոց եղավ միայն։ Ես ձին դուրս քաշեցի ախորից, չգլորել արդյոք մի ձորի մեջ, ես առանց ձի պիտի մտնեմ պարսկական հող։ Պարսիկ ժողովուրդը բարի է իմ աստուն, նա գիտի, որ ես հայրենիք եմ կորցրել և գուցե միեր ժամանակ ապաստան կտա ինձ։ Ձին սպիտակին էր տալիս վանքի արոտի մեջ, սմբակներով փորելով գետինը, բարսիղը ձիու սանձը բռնելով ընկավ առաջ, ես ձիով էի, իսկ նա մոտքով, դանդաղ էր գնում, շատ դանդաղ և դարձյալ եթերնայում կարոտով։ Թադեի վանքը և Գևորգի որդու գերեզմանը կորանի մաչքից, ավարայրը տղմոտով մնաց թիկունքում, մեկի չանք մի ձոր, որից այն կողմը Թավրիս տանող ճանապարհն էր։ Ես սանձը բարսեղի ձեռքից վերցնելով մի պահ քայլեցի նժույգիս հետ կող կողքի, ապա ֆիդայական պայուսակը իմ մեջքին առնելով սանձը դրեցի ձիապանիս ձեռքը։ «Դու էլ իմ զինվորն ես եղել, բարսեղ, իմ հայդուկ զինվորներից մեկը և իմ վստահելի ձիապանը. Մեր ճանապարհները այստեղ բաժանվում են, ես իմ հավատարիմ ձին քեզ եմ ապավինում, որոշել էի սպանել և գլորել մի խանդակի մեջ կամ կամուրջի ծվայր նետել, բայց մի պայծառ միտք սթափեցնում է ինձ. Վերադարձիր Հայաստան, հայրենի հողը կանչում է քեզ, գնա և հերկիր նոր Հայաստանի քարքարոտ դաշտերը, իմ հոգին քո հոգու պես կապված է նրա ամեն քար ու կոշտին, դա էլ մերն է, մեր հայրենիքի թանկագին բեկորը, մինչև հիմա այս ձին եղել է հայդուկին նժույգ, իսկ այժմ թող լծվի նոր Հայաստանի շինարար վերելքին. Դեպի այդ երկիրը գնացին իմ զինվորներից շատերը, դու էլ գնա, դու Սարդարապատի դաշտում կռվել ես այդ երկրի համար և ավելի իրավունք ունես նրա վրա, գնա և նրա մեջ փնտրիր վերապրումի հույսը և նոր կյանքի իմաստը, այնտեղից կողբասարերն են երևում, ուր Փեթարամանուկը զարկվեց, գնա դեպի Հայաստան, իսկ իմ սիրտը Անդրանիկի մոտ է»։ Նա լուր նայեց աչքերիս մեջ և վերջին գլանակը փաթաթելով երկարեց ինձ։ Ես ոտքով բռնեցի Թավրիսի ճանապարհը, իսկ բարսեղը իմ ձին հեծնելով ճակատով շուռ եկավ դեպի Հայաստան։